राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी संवत 2052 तदनुसार 18 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर्पी का निर्मी हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वस्तु और क्रिया ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति कार्य में वस्तु में है और ये क्रिया, तो वस्तु और क्रिया है। अब हम जानते हैं ये बोलना चलना सुनना पढ़ना लिखना खाना पीना जाना आना सुनना जगना ये क्रियाएं हुई सभी, और ये शरीर है संसार है ये सब वस्तुएं हुई। तो वस्तुओं को हम जानते हैं, अगर इनसे हम विमुख हो जाएं, इनका हम त्याग कर दें, इनके तरफ हमें दृष्टि न हो, इसकी तरफ ख्याल अपन हटा ले, तो परम तत्व की प्राप्ति हो जाए। इनके तरफ दृष्टि है, ये प्रकृति के साथ संबंध है, और इनसे है इनको जो जानने वाला स्वयं है, और जानने वाला ये जानने माने वाली है, वस्तु में क्रिया है सब जानने माने वाली है। तो जानने में आने वाली की तरफ दृष्टि रहने से इसके साथ संबंध रहता है, और इसे विमुख होते ही संबंध विच्छेद हो जाता है। ये मैं और मेरा है, मैं और मेरा, इसे विमुख हो जाए, अर्थात अप्रयत्न हो जाए, करने मात्र से उपराम हो जाए। करना है क्रिया है, और क्रिया पदार्थों से होती है, तो इनसे विमुख हो जाए, इनसे रहित, जो हम हैं इनसे रहित, इनसे रहित होने का अनुभव सुषुप्ति में होता है। गाढ़ नींद आ जाती है, तब न क्रिया रहती है न पदार्थ रहते हैं, तो हम रहते हैं। जगने पर कहते हैं ऐसे सुख से सोए हमें कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था, सबके अभाव का अनुभव होता है। और जागर स्वप्न और सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न में इसके भाव का अनुभव होता है, पदार्थों के भाव का, पदार्थों के अभाव का, क्रियाओं के भाव का, क्रियाओं के अभाव का अनुभव होता है। तो क्रिया और पदार्थों से अतीत होता है, जिसके भाव और अभाव दोनों का अनुभव होता है वो अलग होता है, भाव में ही रहता है केवल, और के अभाव में रहता है तो वो अलग नहीं होता है। मम आने को और जाने को आपको जानता है, तो आने जाने से रहित है वो, तो आने जाने से रहित है, उसमें अपनी स्थिति हो जाए। जो उनमें स्थिति है हमारी, उसमें स्थिति नहीं हो तो आने को जानेंगे, जाने को नहीं जानेगा, जाने को जानेगा तो आने को नहीं जानेगा, संयोग को जानेगा वो वियोग को नहीं जानेगा, वियोग को जानेगा वो संयोग को नहीं जानेगा। और अपने संयोग और वियोग दोनों को जानते हैं, तो अपने संयोग और वियोग दोनों से रहित है अपने, ख्याल बात है, अनुवाद इनसे रहित है, तो इनसे रहित रहे बस, ये रहित और मुक्ति सहित और बंधन, इतनी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। संसार से रहित होना, तो संसार कहां से पैदा होता है, संसार मैं से पैदा होता है, मैंपन से, मैं और फिर मेरा, फिर तुम और तेरा, और यह और इसका, वह और उसका, ये सब संसार, मैं मूल है, मैं मैं आम आम आम ये करता है, आम संस्कृत हम कह दो, हिंदी में मैं कह दो, तो निर्मम और निरहंकार है, ममता नहीं मैं पर नहीं, ऐसे रहित होता है तो स्थिति हो जाती है अंतावस्था से रहित, सतह स्थिति होकर मैंपन है, मैंपन ये प्रकृति का है मैंपन। महाभूता निहंकारो बुद्धि जब व्यक्त में महाभूता ने अहंकार और भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार है इति यमे भिन्ना प्रकृति सदा अपरेयम, ये अपरा प्रकृति का है, हम मैं पर अपरा प्रकृति का है और मैं हूँ ये है परमात्मा का प्रकृति का। परमात्मा प्रकृति दो हुई अपरा और परा, अपरा प्रकृति का ये मैं हुआ, हूँ है, हूँ सत्ता का वाचक है होनेपन का, मैं पन है वो तो दृश्य ही जड़ है, जैसे भूमि आप वो पृथ्वी के साथ का तो पृथ्वी जैसे ढीला हो ऐसे ही मैं पन है और इनको जानने वाला वो स्वयं चेतन है। तो मैं के साथ है मिल गया, इसको जड़ ग्रंथ ही कहते हैं, मैं और हूँ ये दो शब्द है, दो अक्षर मैं और हूँ, हूँ ये परमात्मा का वाचक माना परा प्रकृति और मैं ये अपरा प्रकृति, मैं है ये प्रकाशक है और है मैं है नहीं, मैं तो प्रकाश ही है, हूँ प्रकाशक और मैं प्रकाश, मैं और मेरा, इस बात का मैं और मोर तोरते ही माया जिस बल की ने जीव निकाया, मैं मेरा तू तेरे ये माया है, ये बंधन है, ये जीव कृत है, पदार्थ सब तो है ईश्वर कृत, ईश्वर का बनाया हुआ और मैं और मेरा अपना बनाया हुआ है, अपना बनाया हुआ है वहां फंस गया, जैसे मकड़ी का जाला करके मकड़ी फंस जाए, रेशम का कीड़ा बनने के रेशम बनाकर फंस जाए, इस तरह निर्ममो निरहंकार से शांति मिल गई स्थिति, निर्ममो निरहंकार और शांति मिल जाएगी। नींद में निर्मम और निरहंकार नहीं होता, ममता अहंता अविद्या में लीन हो जाती है, वो छिप जाती है, डूब जाती है, जैसे जल में कोई डूब जाए जल जल दिखता है, इस तरह से मैं मेरा मिटता नहीं है किंतु अविद्या में लीन होता है, नींद आ जाती है, बेहोशी होती है, बेहोशी बेहोशी में ये मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते हैं और जागृत में स्वप्न में होश रहता है, जागृत में विशेष होश रहता है, स्वप्न में कम होश रहता है और सुषुप्ति में होश नहीं रहता, सुषुप्ति के तरह मूर्छा होती है और मूर्छा एक रोग है और मूर्छा की तरह समाधि होती है, समाधि में विलक्षणता है, समाधि में ज्ञान रहता है, सुषुप्ति में अज्ञान रहता है, अनजान बना और समाधि में जानना पड़ रहता है, पर वृत्तियों से रहित अवस्था समाधि है और वृत्तियों से रहित अवस्था ही सुषुप्ति है, सुषुप्ति में वृत्तियां लीन हो जाती है और समाधि में वृत्तियों से समुद्र विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाते हैं, ऐसे मैं और मेरे से अलग हो जाए, मैं और मेरा है ये एक देश ही है और स्वयं नित्य सर्वगत स्थानों असलो अयम सनातन ये सर्वगत है, मैं और मेरा पकड़ने से एक देशी हो गया ये और मैं और मेरा छोड़ने से सर्वदेशी स्वतः स्वाभाविक, वो स्वाभाविक अवस्था है, ये अस्वाभाविक है, प्रणाम की है, असली है का अर्थ हूं हुआ, अरे सब हूं हमारे, मैं हूँ मैं हूँ मैं वो मैं प्रकृति हूँ ये पुरुष हूँ मैं पर न हो तो हूँ नहीं होना है ही होगा, है तत्व रहेगा, है तत्व है सब जगह परिपूर्ण है, ये जो संसार में है अपना देखता है, ये संसार में है अपना नहीं है, संसार नाश होने क्षण भंगुर है का नहीं है तो नहीं में जा रहा प्रतिक्षण कोई क्षण ऐसा नहीं कि ठहरता हुआ है पर मैं नहीं कहता नहीं है नहीं है वो है को साथ मिला लिया ये ज्ञान है और मैं के ऊपर है रख दिया और है में मैं है ये मैं नहीं है मैं में यह है मन है उसमें यह है मैं संसार है नहीं है संसार है तो मूल से मैं परिपूर्ण और संसार है संसार बदलता है बदलता ही नहीं वो है जो ही रहता है तो बदलने वाला संसार उस है रूप तत्व में है तो है जो बचो है पहले मैं था अब हूँ अगाड़ी रहूंगा तो पहले अभी अगाड़ी ये तीन काल है भूत भविष्य वर्तमान उन कालों से रही तो अपना पना है तो उसमें था और रहूंगा और हूँ ये तीन काल को लेकर कहते हैं देश और काल को छोड़ जाए तो है पड़े रहेगा है और मैं अपन को छोड़े तो है मैं अपन रहता हूँ ये हूं तो एक मैं के साथ ही है तू के साथ ही है तू है यह के साथ भी है वह के साथ भी है तो मैं के साथ भी है ही पर मैं होने से हूं हो गया है ही है वो स्वरूप असली और ये सब नकली है वो है ही रहेगा तो है में स्थिति है ये मुक्त अवस्था है और मैं में स्थिति ये बंद अवस्था है मैं हूं इसमें शाखान किए हूं कि नहीं मैं इसकी रहती मन प्रकृति की तरफ दृष्टि रहती है मन शरीर है मैं हूं इसमें शरीर को मुख्य माना है हूं को मुख्य नहीं माना है शरीर मुख्य नहीं है कहते बालक हूं पर जवान हूं कि बुढ़ा हूं धनी हूं कि निर्धन हूं बलवान हूं कि निर्बल हूं रोगी हूं कि निरोग हूं एक ही रहता है रोगी और निरोग धनी और निर्धन बलवान और निर्बल जानकार अनजान ये तो बदलता है हूं बदलता नहीं है मैं धनवान हूं मैं गरीब हूं तो धनवान गरीब तो बदला पर हूं नहीं बदला तो हूं एक है और हूं का है के साथ संबंध है हूं का यही अंश है परमात्मा का अंश हूं अंश है वो है अंश ही है तो अंश ही में स्थित हो जाए हूं में है दे है में हूं हो जाए बाहर भीतर ऊपर नीचे सब हूं है बाहर भी है बाहर भी है भीतर भी है ऊपर भी है नीचे भी है पास में भी है पसवाड़े भी है अपने भी है सो सुंदर है सदा है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रकट दिखे है सो दिखे ना है दिखे क्या वो है ही देखता है सबको है कैसे दिखे आंख सबको देखती है आंख को आंख थोड़ी देखती है आंख को कोई नहीं देखता आंख एक डोला है जैसे आंख स्थित है वो तो दिखता है पर आंख में देखने की शक्ति है उसको कोई नहीं देखता इंद्रिया सब अतिय है ऐसे वो है जानने वाला वो जानने वाला है वो जानने वाला जानने वाला वो जानने वालों को जानने वाला नहीं है वो सबको जानने वाला है एक है निर्विकार शांत है इसका स्नेही स्नेही रूप वेद बुद्धिया दृतया आत्मसंस्त मन कृतवा न किंचन चिंतित है मैं स्थित और कुछ भी चिंतन न करे है जो गो ले जाएगा वो है नहीं क्यों आई मुक्त अवस्था ही मुक्ति इसको मुक्ति कहते हैं कल्याण कहते हैं उद्धार कहते हैं जीते हुए भी है भी रह गया है ही तीनों काल में है एक रहता है सब वस्तुओं में है एक रहता है सब क्रियाओं में है एक रहता है सब देश में है एक रहता है संपूर्ण अवस्था में है, एक रहता है। ये काल है, देश है, वस्तु है, अवस्था है, व्यक्ति है, ये बदलता है नहीं बदलता है। उसको भूता नाम सर्म सर्वे सूक्ष्मी हम बाहर भीतर ऊपर नीचे है जो परिपूर्ण है। वस्त्र है, घड़ी है, मनुष्य है, भीत है, दीवार है, मकान है एक वसम एक। अपनी ये वस्तु के बाद है या वास्तव में है के बाद वस्तु है, जब वस्तु बदलती है बदलती थी है वो परमात्मा स्वरूप है। इसको सत चित आनंद कहते हैं। सत है और है राव सत है और चेतन है जानने वाला है आनंद आनंद ही आनंद है। जैसे सूर्य है ना सूर्य राम सच्चिदानंद दिनेशा सूर्य है ता नहीं मोह निशा वहां मोह नहीं है। अपने यहाँ पर रात दिन दो है, सूर्य में रात दिन नहीं है यही है दिन ही दिन है। दिन होने से दिन नाम नहीं नाम दिन रात अपेक्षा है, दिन की अपेक्षा रात है, रात की अपेक्षा दिन है। जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है उसको दिन कह सकते अपनी भाषा में, और वहां रात दिन दो नहीं है, एक शाम शांत सत घन चित घन आनंद घन सत। अब भी आप विचार कर रहे नहीं सब में एक है में भेद नहीं है, तू है यह है वह भेद नहीं है। जल है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, ईंट है, पत्थर है, सोना है, वृत्ति एक पार है में स्थिति हो जाए बस। ये संसार है के अंतर्गत है, परिपूर्ण है, नित्य निर्विकार। तात्र भीतर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ, जैसे समुद्र में डुबकी लगा ले तो नीचे भी ऊपर भी चारों तरफ भी जल ही जल जल ही जल है। ऐसे वो परमात्मा ही परमात्मा है के अंतर्गत ही अपने सत्ता दिखती है महान है, उसके अलग अलग सही दिखते हैं। शरीर में से तो उसमें से हो जाए तो बस मौज हो गई। पुरुष प्रकृति से तो घूमते सुख दुख हुआ, अरे सम दुख सुख क्या स्वस्थ है में स्थित हो गया, और दुख नहीं संता कोई है ही नहीं, और स्वतः सहज अवस्था है अपने में। अपने में स्थिर होना स्वाभाविक ही है, इन्हें ख्याल नहीं किया इतनी बात है, ये तो है उसमें स्वतः स्थिति है अपने स्वाभाविक सम शांत सदघन चित घन आनंद घन भूमा चल साम सम ठोस है तो सर्वदा। यह देह है पोला घड़ा बढ़ता बिगड़ता है सदा, देह में विकार है वो तत्व में विकार नहीं है, स्वाभाविक है ये स्वाभाविक, ये बनावटी नहीं है। संसार सही सब बनावटी, बनता बिगड़ता है विकारी है वो है जो कहते हो। ये साफ है आकाश वत सर्वगत स्थित, जैसे आकाश के अंतर्गत सब है, सूर्य चंद्रमा तारा मनुष्य पशु पक्षी पहाड़ समुद्र सब एक आकाश के अंतर्गत है। आकाश है जो ये आकाश के तरह वो है जो आकाश उसके अंतर्गत है, ऐसा परिपूर्ण सम शांत सदघन चित घन आनंद घन परिपूर्ण है। किस तरह जैसे अपने जानने में आती है चीज, नफा हुआ नुकसान हुआ, किसी का जन्म हुआ किसी का मरण हुआ, किसी का आदर हुआ किसी का निरादर हुआ, किसी की प्रशंसा हुई किसी की निंदा हुई, ऐसे सब अलग अलग है, पर जानने में क्या फर्क है। थोड़ा ध्यान दें कि नफा और नुकसान दो चीज है, पर नफे का भी ज्ञान है और काल काटे का भी ज्ञान है, ज्ञान में क्या फर्क है? जन्म का भी ज्ञान है, मरने का ज्ञान है। मरना जन्म तो बड़ा विपरीत है, पर दोनों के जानने में कोई फर्क नहीं है। ऐसे को परमात्मा जानना हुआ, केवल जानना है, परिपूर्ण, उसमें कोई फर्क नहीं। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो, कोई शंका हो तो है वही चेतन है, वही जानकार है। सत है वो चेतन जानने वाला सत्ता, और निर्विकार सम है जो कहते हुए आनंद है। उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई हलचल नहीं होती, कोई उथल पुथल नहीं होता, कोई आना जाना नहीं होता। है जो कहते हुए खोया कह सो बावरे, पाया कह सो कूर, खोया पाया कुछ नहीं, जो का त्यो भरपूर। इसमें जो नहीं समझ आया कोई बात हो तो पूछो। और विवेक तो है, वह नहीं है। और पको विवेक को आदर करे, संस्कार आदर करे, आदर करे इसका, इसको महत्ता दे। जैसे लाख रुपया है, करोड़ रुपया है, तो रुपयों को आदर देते ना, मन में महत्व देते हैं। ऐसे इस विवेक को आदर दे, ये सार चीज मिल गई। आदर महत्व थे, वो निहाल हो गई चीज मिल गई। मनुष्य आदर दे, एक बात याद आ गई, एक साधु हो गया सन्यासी, कि मैं सन्यासी हो गया, ओ सन्यासी हो गया, ओ बड़ा हो गया सन्यासी हो गया। तो उस बड़ा भेद मन में आया कि मैं बहुत बड़ा हो गया, सन्यासी हो गया। जैसे वो सन्यासी को आदर दे दिया, है कुछ नहीं सन्यासी जी, ऐसे इसको विवेक दे, रुपया मिल गया, रुपयों को आदर दे दिया, ऐसे भी वो चीज तो ये है, ये जो विवेक है ये वास्तव में है, और ये दूसरा नहीं है। नहीं का क्या है? है को आदर दे, है को महत्व दे, है तत्व है, नहीं तत्व तो वही है। इसको आदर दे, स्थिर रह जाएगा। आप आगे रुपयों को देते हो, वस्तुओं को, व्यक्तियों को देते हो, तो ये कैसे रहे? इसको महत्व दिया जाए। ये वस्तु रुपया पर सब बदलता है, सब नष्ट होता है। ये है जो का जो रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, सदा है जो का जो रहता है। इसको स्थिर कर दे अपने आप, पकड़ पक्का रहे। ये है स्वतः है, इसमें है अपना बनाना ही पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।